zabłyśnie blaskiem nie do opisania. To także odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, co w wolności cud potrafią wmieszać tego świata brud. A to królestwo dobrych słów, dobrych myśli, pięknych snów, to wiara w ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się obudzić. Trójka. Program trzeci. Po godzinie drugiej w radiowej trójce odprawiamy z trójkowego peronu nasz powolny składzik trójkowo-sobowy. Za chwilę mknął będzie po torach w kierunku horyzontu nieznanych zdarzeń, a w każdym razie wszystko może nam się dzisiaj zdarzyć. Państwo słyszą komputer odpalony. W związku z tym ci, którzy cenią sobie kontakt z półredaktorem, mogą napisać do wagonu pocztowego wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl albo mogą postać z nami na peronie facebookowym. Peron, trójkowy, osobowy, chyba czy osobliwości muzyczne. Tak, osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Powtarzam ten adres jak mantrę. Nie zaprzątam sobie nim głowy, ale czasami się zatnę i wtedy nie pamiętam. No i żeby dobrze zacząć, dzisiaj do nas przyszła nowa płyta Aparatchika. Pewnie starsi słuchacze pamiętają, a młodszych to zaskoczy. Hey! niemieckie disco. O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o. O, no właśnie. Zaczniemy tradycyjnie od stałego słuchacza, który pisze: słowa i szczęść w dzień leśnika i drzewiarza. Biskup Nitifor z Podpieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Ewy Wichrowskiej, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie jesteśmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją dobry ferment na niebieskiej Osso grupie. Tak napisał Niti, a my teraz już od razu z kopyta ruszamy z opowieścią Ofiara brakorubstwa. Robert Stackley, ostatnio festiwal opowieści tego autora. Mam nadzieję, że i ta przypadnie do gustu. Do centrali biuro 41, kontroler Migles. Szanowny panie, niniejszym zawiadamiam pana, że wykonałem umowę numer 13371. W rejonie przestrzeni oznaczonym kodem Atalla zbudowałem jedną megagalaktykę obejmującą 549 miliardów galaktyk z odpowiednią ilością skupisk gwiezdnych, gwiazd zmiennych, nowych i tak dalej. Szczegóły w załączonym zestawieniu. Zewnętrzne granice megagalaktyk i Atalla określone są na załączonej mapie. Występując w imieniu firmy i swoim własnym jako głównego konstruktora, pozwalam sobie wyrazić przekonanie, że stworzyliśmy nie tylko wartościową konstrukcję, ale także dzieło o dużej wartości artystycznej. Prosimy o potwierdzenie przyjęcia obiektu. Ponieważ wykonaliśmy warunki umowy, oczekujemy wypłaty przewidzianego umową honorarium. Z poważaniem, tralala, załączniki na wasze pismo urzędowe i odpowiedź od razu do zarządu budownictwa, główny konstruktor Karinomen. Szanowny panie Karinomen, komunikuję uprzejmie, że dokonaliśmy inspekcji pańskiego obiektu, w wyniku czego zawiesiliśmy wypłatę honorarium. Wartości artystyczne? Być może jest to dzieło sztuki, ale proszę nie zapominać, że naszym podstawowym zadaniem jest budownictwo. Inspektorzy nasi wykryli poważne ilości niewyjaśnionych faktów, zdarzających się nawet w pobliżu centrum metagalaktyki, a więc tam, gdzie należało się spodziewać szczególnie staranności z pańskiej strony. Jest to rzecz niedopuszczalna. No i dalej w tym tonie pismo. Nie będziemy go do końca czytać, bo debiutują u nas Wilda. Tak jak dzielnica Poznania, ale tymczasem z Finlandii. Thank you. nowa muzyka z Finlandii. Zawsze, jak sądzę, mile widziana, zwłaszcza, że mamy słuchacza w Finlandii. Za chwilę do tego dojdziemy, ale Państwo już znają korespondencję, a teraz zaczynamy opowiadanie na dobre. Kay Marcin była już spakowana. Mąż pomógł jej zamknąć wielką, wypchaną rzeczami walizę i zatargać ją na podest. Postawił ją na szczycie schodów, wrócił jeszcze po resztę bagażu. Rozejrzał się po mieszkaniu, czy przypadkiem o czymś nie zapomnieli, ale nie. Zabrali wszystko, co warto było stąd zabrać. No to cześć, czas pożegnać nasz stary dom, westchnęła Kay. Do widzenia. Chodź, pospóźnimy się na pociąg. Mamy masę czasu, uspokoił ją. Czy pożegnamy się z wesołym chłopcem? Tak nazywali właściciela, bo zwykł się uśmiechać raz w miesiącu, gdy dostawał od nich pieniądze za czynsz. Zwykle przyoblekał twarz w wyraz świętoszkowatej ubłudy. Może lepiej nie. Może nam życzyć powodzenia i co wtedy? Masz rację. Wolałbym już przekleństwo czarownicy Zendor. Marcin już chciał podjąć wędrówkę w dół, ale coś go tknęło. Zatrzymał się gwałtownie. Co się stało? Spytała Kay. Czy aby na pewno niczego nie zostawiliśmy? Niczego. Zajrzałam do wszystkich szuflad i pod łóżko. Wzięliśmy wszystko. Chodź, bo spóźnimy się na dworzec. Powtórnie spojrzał na dół i znów to dziwne uczucie czy przeczucie. Nie powinien się przecież niepokoić, bo po rocznej pracy w księgarni dostał angaż do szkoły. Wprawdzie daleko wajoło, ale to zawsze coś. Choć nauczycielska pensja. No, ale nigdy nie mieli pieniędzy. To, że ich nie mają praktycznie i teraz, nie jest powodem do dziwnych stanów uczuciowych. Do tego już zdążył przywyknąć na tyle, że uważał to wręcz za normalne. Skierował kroki na dół, ale z każdym dziwne uczucie się potęgowało. Znów krok i kolejny, wolniejszy i z większym wahaniem. W końcu stanął i spojrzał na Kay. Co, tak ciężko ci stąd wyjeżdżać? Chodź, bo wesoły chłopiec policzy nam za następny miesiąc, a jak wiesz, nie mamy kasy. Zbiegła prawie na dół, przekręciła głowę w jego stronę. Widzisz, to nie jest wcale takie trudne, no chodź do mamusi. Musrin zakluł pod nosem, wyminął ją, doszedł do 8. stopnia i... No właśnie, i tu zawieszamy na razie głos i pogramy. Dawno nie było, w związku z tym dzisiaj przy porządkach, jak trafiłem na płytę, aż się uśmiechnąłem. Thank you. odešel si Nosferatu, odešel snad vždy do říše stínů, dřevěným kůlem zbavec svých síly, česniku věncem zákezný. Věcenou vodou kropili hrob tvůj Marfian, prosi v řadě stál, úplně zalil noční ticho a osvobodil tvůj majestát. Nosferatu, Nosferatu, a Nosferatu, Nosferatu, můj zdar. Zuby upíra, co půjčila ti noc, slavnost na papíru, prázdný drůb. Smutný byl soubrak, zbaven romantiky, bez cíle kroužení havranů. A rakev nesou zástupy tvých synů, a brána světla, co přijímá tě zpět. Hymna tribunálu je pro tebe píseň, on zpívá Nosferatu, Nosferatu i zde. Nosferatu, Nosferatu, Nosferatu, Nosferatu i zde. Nosferatu, Nosferatu, a Nosferatu, Nosferatu is dead, Víte, že nie tylko ja się ucieszyłem z tej starej zakurzonej płyty, ale nasz bohater podjął wyzwanie i jak Państwo pamiętają, poszedł w dół po schodach, zaklął pod nosem, wyminął narzeczoną, doszedł do 8 stopnia i stał na zielonej, porosłej trawą równinie. Przejście było momentalne, błyskawiczne i niespodziewane. W tle majaczyła w błękitach jakaś góra, a o wiele bliżej kępa krzaków, a obok niej tuzin mężczyzn. Miał wrażenie, że śpi. Mężczyźni byli niscy, krępi, muskularni, o ogorzałych twarzach, wysmaganych słońcem ciałach. Jedyne odzienie to przepaski biodrowe. W rękach dzierżyli misternie rzeźbione maczugi. Stali tak i przyglądali się sobie. A niedługo, w końcu jeden z mężczyzn zawył i puścił się w kierunku Musrina. Reszta wyrwała za nim. Poleciały maczugi. Pierwszą sparował walizką, którą jako zbędny balast porzucił natychmiast. Drugą dostał w plecy i ta pozbawiła go na moment tchu. A nim doleciała reszta, gnał już w kierunku najbliższego pagórka na wyścigi z maczugami i strzałami. Jeszcze kilka kroków w górę i nagle zdał sobie sprawę z tego, że znów jest na klatce schodowej. O! Darkest takie rzeczy. Sirenia. Też Państwo zgadli i ucieszyli się. W związku z tym powracamy do naszej opowieści, bo dzieje się. No właśnie. Zdał sobie sprawę z tego, że znów jest na klatce schodowej. Nie mógł się zatrzymać, sadził po kilka stopni w górę, doleciał na sam szczyt i tam dał twarzą w drzwi opuszczanego lokalu. Kay stała na dole, nie odrywając wzroku od schodów. Gdy się pojawił, zachłysnęła się, nie mogąc wydobyć głosu. Masrin rozejrzał się trwożliwie. Ani śladu dzikich. Co się stało? A co, nie widziałaś? No, poszedłeś kilka kroków po schodach i nagle zniknąłeś. Wrócili do swego pokoju, siedli na łóżku. Nie uwierzysz mi. Dlaczego? Wal śmiało. Opowiedział jej o dzikusach. Mógłbyś powiedzieć, że byłeś na Marsie. Też bym ci uwierzyła. Widziałam przecież, jak zniknąłeś. O, masz, moja walizka. Muszę po nią wrócić. Daj spokój z walizką. Muszę, nie rozumiesz? Natknąłem się na jakąś dziurę w czasie i znalazłem się w przeszłości. Musiałem trafić w jakieś prehistoryczne czasy, sądząc po komitecie powitalnym. A tam w walizce mam maszynkę do golenia, spodnie z zamkiem błyskawicznym, plastikową szczotkę do włosów, nylonową koszulę, kilka książek, no i inne duperele. Jak to odkryją? Będą się zastanawiali, co to takiego i te przedmioty mogą ich natchnąć do, czy ja wiem, do sporządzenia czegoś podobnego, co zmieni ich historię, a w konsekwencji i naszą. To się nazywa paradoks. No nie wiem, zostaw im tę walizkę. Ale ja wiem. Był zdziwiony, że Kay tego nie ogarnia. Przecież to jasne jak słońce. Przecież prawa rządzące wszechświatem nie tolerują paradoksów. Tego był pewien. Nigdy nie słyszała, by Masrin tak mówił. Skąd ci to przyszło do głowy? A czy ja wiem, zastanawiałem się nad tym już wcześniej. Po prostu nigdy ci o tym nie mówiłem. No, dosyć tego. Wracam po tę cholerną walizę. No właśnie, szkoda tylko, że nie mogę zabrać niczego stamtąd. To też byłby chyba paradoks. Zmiana jednej niewiadomej w równaniu to... Nie dokończył, bo zniknął na 8 stopniu. No i na razie znika również i z pociągu. Finlandia i Estonia. mamy tutaj gadu-gadu, a tymczasem z miasta Smoka Wawelskiego meldunek u mnie księżycowy plus 11 i garść przysłów. Chociaż święty Wincenty jeszcze szczypie mróz, jednak szczypie mróz w pięty. Jak święty Wincenty rozdeszczy, źle chłopu wilga wieszczy. Na święty Wincenty nie chodź bosymi pięty, bo nieraz mrozek cięty. Liczę, że w dzisiejszej audycji nie będzie łomotu. Andrzej z Krakowa z pozdrowieniami dla pani realizator, pani Ewy i pana redaktora. PS przy osobowym pączki lepiej smakują. No pewnie. Z tym łomotem postaramy się nie przesadzić. No i jak pan Andrzej napisał, to i drugi nasz meteorolog z Helsinek. Bezchmurne niebo plus jeden. Pan redaktor to pewnie z termosem kawy. Wiosna źle wpływa na człowieka. Uważa Artur z Helsinek. Inne pory roku, które źle wpływają na człowieka, to jesień, lato i zima. Tak mi się przynajmniej wydaje. Państwo piszą dalej, a u nas wiemy, że nasz bohater stanął na 8 stopniu i znikł. Znów był w prehistorycznej Ameryce. Dokładnie w tym samym miejscu, co za pierwszym razem. I od razu ich dostrzegł. Dzikusy stały w zwartej gromadzie, skupieni wokół jego walizki. Odetchnął z ulgą, a zaraz potem zaczął się zastanawiać, czyli jeszcze jej nie otworzyli. No, ale walizka sama w sobie też była paradoksem. Z tym, że nieotwarta przemieni się pewnie w jakąś legendę czy mit. I w sumie wyblaknie. Czas ma określoną elastyczność. Przyglądał mi się i zastanawiał, czy to przodkowie Indian, czy może jakiś zaułek ewolucji, podgatunek, czy rasa, która wyginęła w zamierzchłej przeszłości. Zastanawiał się też, czy uważają go za wroga, czy może za jakiś rodzaj leśnego demona. Masrin podbiegł do dzikich, odtrącił dwóch z nich stojących z brzegu, sięgnął po walizkę i dał z nią susa w kierunku zbawczego wzgórza. Okrążył je, myśląc gorączkowo, gdzież u licha podziała się ta dziura? Czyżby zmieniła położenie? Czuł, jak pot spływa mu po plecach, a włosy jeżą się na głowie. Zmienił kierunek. Starał się przypomnieć sobie, w którym miejscu znajdowało się przejście. Ale nie mogło. Rozpraszały go śmigające wokół strzały. Jakaś maczuga drasnęła go w ramię. Nagle wyrosło przed nim trzech dzikusów. Padł na ziemię, a dzicy runęli na niego. Wygrzebał się w samą porę, bo nadbiegała już reszta. W górę, przypomniał sobie. Rzucił się w kierunku szczytu pagórka i z niemiłym uczuciem, że nie dobiegnie tam żywy. I znalazł się na schodach, z walizą w ręce. Nic ci, kochanie, nie jest? Spytała Kay. Co się stało? Sapał ciężko i myślał, nigdy nie natrafił w żadnej książce, filmie czy muzeum na informacje o ludziach, którzy tak pięknie, w tak wymyślne wzory rzeźbili maczugi. Ech, zdobyć taką dla muzeum. Spojrzał z nieufnością na walizę, w której, kto wie, może czają się jakieś dziwne stwory i na klatkę schodową. Bo może zaraz pojawią się tu zwyciem dzicy. Trafił na dziurę w czasoprzestrzeni, to pewne, i wszystko inne było tylko logiczną konsekwencją tego faktu. Logika. Ech, do diabła z logiką. Zemdlał. No i na razie niech sobie odpocznie. We'll be right back. taki przerywnik, tak sobie pewnie śpiewają dzice. My powracamy do pism, do centrali. Szanowne panie, uważam, że pańskie podejście do sprawy jest krzywdzące. Rzeczywiście zastosowałem pewne nowe pomysły w konstrukcji tej metagalaktyki. Pozwoliłem sobie na pewną swobodę artystyczną, nie przypuszczając, że narażę się na szykany ze strony konserwatywnej i reakcyjnej centrali. Proszę mi wierzyć, że jestem nie w mniejszym stopniu niż pan zaangażowany w realizację naszego wielkiego celu. Zwalczania pierwotnego chaosu. Jednak w walce tej nie powinniśmy zapomnieć o pewnych istotnych wartościach. W załączeniu przesyłam uzasadnienie zastosowania efektu przesunięcia w kierunku czerwieni oraz wyliczenie korzyści płynących z użycia pewnej ilości niestabilnych atomów jako źródła światła i energii. Jeżeli chodzi o defekt czasowy, był to drobny błąd, nie mający nic wspólnego z samą strukturą czasoprzestrzeni, która jest, proszę mi wierzyć, pierwszorzędnej jakości. Istnieje, jak to pan podkreślił, osobnik zamieszany w to zjawisko, co komplikuje nieco sprawę usunięcia błędu. Wszedłem z nim w kontakt, oczywiście pośrednio, dzięki czemu posiada on pewną ogólną orientację co do swojej roli. Jeśli nie będzie rozszerzał otworu przez zbyt częste przejścia, uda mi się go zeszyć bez większych trudności. Nie wiem jednak, o ile jest to możliwe. Mój kontakt z panem jest dość wyrywkowy i poza tym pozostaje on pod wpływem pewnych czynników, a kontakt z nim, zachęcających go do zmiany miejsca pobytu. Oczywiście zawsze mogę dokonać ekstrakcji i możliwe, że będę w końcu do tego zmuszony. Niewykluczone, że jeżeli sprawa wymknie się spod kontroli, trzeba będzie usunąć całą planetę. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, gdyż spowodowałoby to konieczność oczyszczenia całego wycinka przestrzeni, w którym znajdują się lokalni obserwatorzy, co z kolei mogłoby spowodować konieczność przebudowy całej galaktyki. Mam nadzieję, że w następnym liście będę już mógł zawiadomić pana o pomyślnej likwidacji problemu. Zawirowanie w centrum metagalaktyki spowodowane zostało przez robotników, którzy pozostawili otwarty syp na odpadki. Został on już zamknięty. Zjawiska takie jak chodzące góry i tym podobne zostały usunięte w normalny sposób. Przypominam, że nadal nie otrzymałem honorarium za swoją pracę. Z poważaniem, cari nomen. O, sprawa się rozwija zatem, a my przypominamy, że jakiś czas temu graliśmy po węgiersku i zapomnieliśmy o tym napra. Try to

ta gitarka zupełnie jak Maczuli w naszej opowieści. No i cóż tu dalej? O, Masryn wrócił do przytomności po pół godzinie. Kej przyłożyła mu kompres na stłuczone ramię. Masryn zaczął chodzić po pokoju i znowu zyskał panowanie nad sobą. I znowu pojawiły się myśli. Przeszłość jest w dole, powiedział ni to do Kej, ni to do siebie samego. To nie znaczy oczywiście, że pod nami, ale kiedy poruszam się w